جواب گفتن خر روباه را. گفت رو رو هین ز پیشم ای عدو، تا نبینم روی تو ای زشت رو. آن خدایی که تو را بدبخت کرد، روی زشتت را کریه و سخت کرد. با کدامین روی می آیی به من؟ این چنین سقری ندارد کرگدن. رفته ای در خون جانم آشکار، که تو را من ره برم تا مرغزار. تا بدیدم روی عزراییل را، باز آوردی فن و تصویر را. گرچه من ننگ خرانم یا خرم، جانورم جان دارم این را کی خرم. آنچه من دیدم ز هول بی امان، طفل دیدی پیر گشتی در زمان. بی دل و جان از نهیب آن شکوه، سرنگون خود را درفکندم ز کوه. بسته شد پایم دراندم از نهیب، چون بدیدم آن عذاب بی حجاب. عهد کردم با خدا کی ظلمنن، برگشاز این بستگی تو پای من. تا ننوشم وسوسه کس بعد از این، عهد کردم نذر کردم ای معین. حق گشاده کرد آن دم پای من، زان دعا و زاری و ایمای من. ورنه اندر من رسیدی شیر نر، چون بودی در زیر پنجه شیر خر. باز بفرستادتان شیر عرین، سوی من از مکر ای بئس القرین. حق ذات پاک الله الصمد، که بود به مار بد از یار بد. مار بد جانی ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. از قرین بی قول و گفتگوی او، خو بدزدد دل نهان از خوی او. چون که او افکند بر تو ساجرا، دزدد آن بیماری از تو مایه را. عقل تو گر اژدهایی گشت مست، یار بد او را زمرد دان که هست. دیده عقلت بدو بیرون جهد، تن او تن در کف تا اون نهد.